17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programımızın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Bu programı bir gün önce, yani Salı günü kaydediyoruz. Siz yarın 15.30'da Açık Radyo'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Gülayşe Koçak, Ayşe Berna Uçverel ve Mustafa Eren arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz İsmail Derse Bey, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı. İsmail Bey, hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun inşallah. Sağolunuz, çok teşekkürler. Evet, Nuray Hocam, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, sizler de hoş geldiniz programa. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Evet, aslında enteresan bir dönemde yapıyoruz. Çünkü 26 Eylül tarihinde başlayan itfaiye haftası önümüzdeki hafta pazartesi. Ama biz bugünden kutlayalım istiyoruz İsmail Bey. Sizi ve bütün itfaiyecileri, itfaiye teşkillerini 2 Ekim tarihine de kadar da devam edecek. 26 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında itfaiye haftası. Bu haftaya ilişkin olarak birkaç şey söylemek ister misiniz? Evet, çok teşekkür ederim. 26 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında bu sene itfaiye etkinlikleri ve haftamızı kutlayacağız. Pazartesi gününden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda 9.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk koyma ve saygı duruşuyla birlikte başlayan haftamızı hafta içinde birçok tatbikat ile taçlandıracağız. Bunun yanında ise itfaiye teşkillerimizin özellikle günü, geçmişimizden günümüze bir itfaiye ekipmanlarının sergilendiği bir müzeyi Adnan Saygı Merkezi'nde ve resim sergisini, yangınlardaki birçok farklı resimlerin yayınlanacağı bir resim sergisiyle de Adnan Saygı'nda gerçekleşir ve üzerine de saat 20'de itfaiye koromuzun bir müzik içinde yangın geçen kelimelerden oluşan, şarkılardan oluşan bir repertuar ile bir konser gerçekleştireceğiz. Tabii hafta boyunca birçok tatbikatımız olacak. Perşembe ve Cuma günü, yani 29 Ekim ve 30 Ekim tarihlerinde ise yangın çalıştayımız, sempozyumuz olacak. Bu da bizim her sene düzenli olarak yaptığımız bir çalışma olacak. Bu çalışmayı da sergi salonunda yapacağız. Tepekule Sergi Salonu'nda. Ulusal ve uluslararası katılımcıların da olabileceği bir sempozyum. Hem yangın hem de yangın önlemleriyle ilgili alınması gereken yangın yönetmeliğine bağlı olarak yürütülen bir çalışmamızı da orada sunmuş olacağız. Dolu dolu bir hafta, hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de itfaiyecilerin çalıştıkları zorlukları, etkinlikleri vatandaşlarımıza gösterebileceğimiz resim sergisi müzemizde ve tarihimize sahip çıkmayla birlikte en sonunda ise bir konserle taçlandıracağımız bir haftayı planladık. Çok güzel efendim. Tekrar tebrikler. Hemen ben Muzaffer Tunca sözü bırakmak istiyorum. Evet, tekrar başkanım, önümüzdeki itfaiye haftanızı kutlarım, nice haftalara dilerim. Ben kişisel deneyimlerimden bir yerel yönetici olarak zamanında İzmir itfaiyesinin ne kadar güçlü ve etkin olduğunu biliyorum. Marmara depremi büyük afetlerde, diğer afetlerde son derece etkin görevler üstlendiler ve başarılar sağladılar. Ayrıca dışarıya gerek okul düzeyinde gerekse sanayicilere eğitim veriyorsunuz. Hatta başka yurt dışı teşkilatlara da eğitim veriyorsunuz biliyorum. Bu konuda kısaca bize İzmir itfaiyesinin durumundan söz edebilir misiniz? Evet, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın aslında daire başkanlığı altında 7 müdürlük bir de sivil savunma birimi olmak üzere 8 birimle. Bunların içinde bir profesyonelleşme çalışmasının içine girdik. Yangın Şubesi Müdürlüğü, Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü, Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Planlama ve Destek Eğitim Şube Müdürlüğü, Denetim Önleme Şube Müdürlüğü ve Orman Yangınları, Kırsal Alan Yangınları gibi mücadele verdiğimiz müdürlüklerimiz kuruldu. Bunlardan en büyük tabii ki yoğun çalışma temposunun içinde yangın müdürlüğümüz gözükse de bunun yanında arama kurtarma afet işleri müdürlüğümüz de çok büyük işler yapmakta. Aynı zamanda eğitim müdürlüğümüz de çok farklı alanlarda farklı şekillerde çalışmalar yürütüyor. Bunlar çocuk eğitimlerinden başlıyor. Özellikle kreş çocuklarından başlayarak ilkokul, ortaokul ya da lise çağındaki ve daha sonra da iş yeri ve iş çalışanlara yönelik çalışmalar, muhtarlara yönelik, ev hanımlarına yönelik birçok, hatta engellilere, engellilerin sınıflarına göre birçok eğitim modüllerimizde geliştirmiş şekilde çalışmalarımız devam ediyor. 2000 yıllarından bu yana bizim eğitim müdürlüğümüzün hizmeti ve Toros Eğitim Merkezi dediğimiz bir İDEM tabiriyle, kısaltmasıyla itfaiye yönetim ve eğitim sistemlerimizi gösterdiğimiz bir kampüsümüz mevcut. Bu kampüs içerisinde yangın, deprem ve deprem çeşitlerini yaşayacağı U enkazından yığılmazlı enkaz ve L tipi enkaz çeşitlerine kadar yüksekte çalışmaya yönelik dağcılık platformuyla yüksekte çalışmaya yönelik birçok tesisin de bulunduğu, platformların bulunduğu, aynı zamanda tünel yangınları ve kazalarında eğitimlerini verdiğimiz noktalar burada bulunmakta. Bu tabii ki bir avantaj. Böyle bir tesis ülkemizde ilk defa İzmir'de ilk başladı. Daha sonra da buna benzer uygulamalar diğer illerimize de yaygınlaşmaya başladı. Birçok yurt içi ve yurt dışındaki ekipler bizden eğitimler alıyor. Biz de zaman zaman eğitimler alıyoruz. Buna uygun çalışma yöntemimizi Toros'taki eğitim merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkürler. Hemen Elvan'ın sorusuna geçelim. Gene hoş geldiniz İsmail Bey. Geçmişe baktığımızda son 1-2 yıl içerisinde esasında İzmir oldukça değişik acil durumlarla ve afetlerle karşılaştı. Bunlar hakkında bir şöyle kısaca bir hatırlatma yapabilir misiniz? Neler yaşandı son 2 yıl, 3 yıl içerisinde? Bir depremi biliyoruz, sel felaketlerini biliyoruz, orman yangınlarını biliyoruz. Bir de tabii İzmir'in özelliği bir sanayi kenti olması aynı zamanda. İzmir itfaiyesinin böyle bir son 1-2 yılını şöyle kısaca bir müdahale açısından bir değerlendirmek mümkün olabilir mi? Evet, şimdi değindiğiniz gibi aslında son 3 yılımız çok yoğun şekilde geçti. Covid ile başlayan dönem içinde 30 Ekim İzmir depremini yaşadık 2019 yılında ki bu en büyük İzmir'in başına gelmiş olaylardan bir tanesi sayılabilir. Tabii geçmiş yılları da geçmiş zamanlara da baktığımızda 2019 bizim için 30 Ekim İzmir depremi en önemli noktaydı ki burada bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yarattığı bir aslında kriz belediyeciliği yönetim modelini burada kullanmış olduk. Bununla ilgili de İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bir tüm daire başkanlarımızı kapsayan bir afet acil eylem planı. Yani Türkiye Acil Eylem Planı TAMP, AFAD tarafından yaratılmış ve bu AFAD tarafından yaratılan acil eylem planı diğer ortakları 26 ortağı alıyor, içerine alıyor. Biz sadece burada, biz zaten bu TAMP'ın içinde yer aldığımız için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm daire başkanlıklarını nasıl bu işin içine alabiliriz diye bir plan çerçevesini hazırladık. Bu plan çerçevesinde tüm daire başkanlıklarımızı plana dahil ederek bir deprem anında ne yapması gerektiğini, bir sel anında ne yapması gerektiğini, bir baraj patlamasında ne yapması gerektiğini, bir KBRN kimyasal olayda vakada kimlerin hangi görevlerini alabileceği gibi birçok konuyu işleyen bir acil eylem planımızı gerçekleştirmiştik. Bunun üzerine ben 2014 yılından beri çalışıyordum. Tabii ki bunu 2019 yılında meclisten geçirerek hayata almış olduk. Bu olayın üstüne de tam bunlarınla ilgili büyük bir tatbikat planlamamız vardı. Sayın Başkanımız da bunu planlarken biz tarihi 30 Kasım olarak düşünüyorduk. Fakat 30 Ekim'de İzmir depremi yaşanınca bu tatbikatı gerçeğe döndürmüş olduk. Ama bununla ilgili masa başı toplantıları yaklaşık 7-8 tane masa başı toplantısıyla kim neyi ne zaman nasıl yapacağını iyice plan çerçevesinde yerine getirdik. Bu da bize büyük bir avantaj sağladı. Bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin binde biri afetlere ayrılmak zorunda. Eğer siz bu parayı afetler için kullanmazsanız AFAD ya da valilik bir şekilde sizden bunu talep ederek kullanma haklarına sahipti. O süreç içerisinde başkanımıza bizim acil çadıra ihtiyacımız var demiştim. Bu hemen deprem öncesinde olan, yaklaşık 3 ay ya da 4 ay öncesinde olan bir şeydi. O sayın başkanımız da tamam hemen alalım dedi. Ve 800 adet biz çadırı depremden bir ay önce aldık. Ve tüm işte gönüllü sivil toplum örgütlerine, itfaiye dairesi başkanlığı çalışanlarına, zabıta çalışanlarına, spor dairesi ve belediyenin birçok kurumu ve kuruluşlarına biz eğitimler vererek çadır sökme, takma eğitiminde kurulamış olduk. Ve hemen akabinde 10 gün sonra da depremi yaşadık. Burada en büyük avantajımız, hemen her tarafa vatandaşların birinci önceliği olan barınma hizmetini çözmek oldu. Zaten depremin olduğu andan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçede 60 istasyonla hizmet vermekte. Merkezimiz dahil. Bu 60 istasyonda deprem olduğu an telsize basarak tüm araçlarımızı devreye çıkardık. Bizim diğer illerden farklı yanımız şu. Bizim tüm araçlarımız üzerinde yangın söndürme ekipmanlarının yanında arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığımız ekipmanlarımızın da olması. Yani biz bir araç ile birden fazla iş ve işlevi aynı anda görebilme yetisine sahip araçlara sahibiz. Burada da tabii personellerimizi de bu eğitimlerle geliştirdiğimiz için de telsize bastığım andan itibaren Bornova grubumuz 3 dakikada, Bayraklı grubumuz 5 dakikada en yakın olay yerine vardı. Tabii tüm ilimizin her tarafında devreye çıkarmıştım anonsla. Çünkü depremin merkezisi henüz bilinmiyordu. İlk dakikaydı ve bu dakikadan itibaren bilgiler geldikçe yoğunluğumuzu Bayraklı ve Bornova'ya doğru yönelttik. Bu bizim için, İzmir için tabii büyük bir tecrübeydi. Tabii ben 99 depreminde Tüpraş yangınında görev aldım. Yaklaşık 9 gün Tüpraş yangınını söndürene kadar o alandaydım. Ki o zaman Sapanca Gölü'nden gelen su izale hattının patlamasından dolayı denizden 5 kilometre mesafede su basmaya yarayacak hidrosop dediğimiz araçlarımız mevcuttu ve Hollanda'dan almıştık. İlk eğitimi alanlardan biriydim. Ben de 9 gün boyunca Tüpraş yangınında görüp görebileceğimiz belki de bu ülkenin en büyük yangınlarından biriydi. İnşallah bir daha görmeyiz. Böyle bir yangının içinde bulundum. Daha sonrasında ise yaklaşık da 800 gün arama kurtarma faaliyetlerinde depremde bulundum. Oradan bir tecrübemiz vardı. Hemen de üzerinde Van depremi tecrübem vardı. Üzerine Çanakkale Ayvacık depremiyle ilgili 301 maden kazası, Soma maden kazası, Ermenek maden kazası gibi daha sonra üst üste gelen diğer depremlerle birlikte oldukça tecrübeye sahip bir itfaiye personeline sahibiz. Çünkü biz İzmir olarak tüm illerimize destek gönderdik. Bu da bize artı katkılar sağladı tecrübe açısından. Tabii İzmir o gün depremi yaşadı ama bu ülkede ilk defa tsunami yaşandı. Bu depremle birlikte bir tsunami gerçeğini de burada test etmiş olduk. Bu Seferihisar'da gerçekleşen ve bir vatandaşımızın can kaybıyla gerçekleşen bir noktadaydı. Bu anlamda hemen oraya hidrosoplarımızı, araçlarımızı, su tahliye araçlarını, İSU'nun diğer araçlarını da yönlendirerek orada su baskınlarına yönelik de çalışmalar devam etti. Depremle aynı anda devam eden, depremde çadır kurma hizmeti verdik, arama kurtarma hizmetini verdik. İşte yıkılan enkazlarda güvenlik ve kontrol ki ilk aşamada biz ikinci artçılarla yani yoğun çatlayan ve yıkılmaya münasır binalardaki yüksek katlı binalardaki insanları balkonlarından, mutfaklarından alarak 55 kişinin merdiven araçla kurtarılmasını sağladık ki bu çok önemliydi. İlk aşamada tabii bizim 55 kişiyi kurtardığımız o nokta büyük bir önem arz ediyordu. Çünkü ikinci, üçüncü artçılar devam ettiği için de tehlike boyutları çok fazlaydı. Bu anlamda da teşkilat olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Burada tabii AFAD'ın, diğer sivil toplum kuruluşlarının, AKUT'un, GEA'nın, İzmak'ın gibi birçok sivil toplum örgütü burada görev aldı. Özellikle gönüllülük anlamında da bir avantaj sağlanmış oldu. Diğer birimlerle birlikte daha iyi bir organizasyon yapısı kurgulanmaya çalışıldı. Aksaklıklarımız oldu mu? Mutlaka oldu. Bunları da zaten toplantılarımızda dile getirdik. Tabii sadece İzmir bununla kalmadı. Hemen arkasından sel yaşadık. Büyük bir sel yaşadık. Özellikle Güzelyalı kısmında derelerin patlaması yani haddinden fazla yağış yaşanması 108 kilogram yağış ve dünyadaki ikinci rekor yağış metrekareye düşen yağış anlamında. Buna baktığımızda da yoğun bir sel ve su baskını ki biz bunu 95'te yaşamıştık. Sonra 98, 2008 ve 2014'te yaşadığım sellerle bunlardan daha yükseğiydi son yaşadığımız. Bununla mücadele ettik. Tabii burada teknik ekipman malzeme araç olarak yeterliliğimiz fazla ancak personel eksikliğimiz hala devam etmektedir. Bu da zaman içinde peyderpey personel alımı sağlanarak çözülmeye çalışıyor. Tabii orman yangınları bildiğiniz üzere orman yangınları da bizim en çok karşılaştığımız yangınlar. Burada da Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte valiliğimizin nezdinde toplanan koordinasyon toplantılarıyla birlikte farklı işler çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle biz itfaiye olarak şunu yaptık. 60 nöbet noktamızın dışında orman yangınlarına karşı orman yangını riski bulunan noktalarda geçici nöbetler şeklinde nöbet noktaları oluşturduk. Bu da her sene 8 tane nöbet noktasıyla burada hizmet üretmeye çalışıyoruz. Yangını başlangıç anında yakalamak temel hedefimizdi. Bundan da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Orman bölgeyle birlikte hava araçlarının da bu sene artmasıyla birlikte İzmir'deki yangınlar Çeşme yangını hariç genel anlamda çok hızlıca müdahale edilerek söndürüldü. Evet, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için İsmail Bey. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi afetlerde itfaiye teşkilatı, sağlık teşkilatı ve emniyet teşkilatının koordinasyonu son derece önemli. Acaba İzmir'de buna ilişkin olarak alınmış tedbirleriniz var mı? Nelerdir? Bu konuda da bize bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet, şimdi zaten biliyorsunuz 112 çağrı merkezi tek merkez adına toplandı. Evet. Koordinasyonun özellikle acil olaylar koordinasyonu tamamı onun üzerinden yürüyor. İhbarlar oraya geliyor, ihbar karşılanırsa oradan yapılıyor. İhbar yönlendirilmesi ilgili birimlere aktarılarak ilgili birimler tarafından da dağılıyor. Ama bu işin temelinde afet boyutuna geldiğimizde koordinasyonun tamamen sağlanması AFAD tarafından sağlanması gerekiyor ve AFAD bu işi üstleniyor. Bununla ilgili Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde İzmir İl Acil Müdahale Planı, İZAMP dediğimiz plan devreye giriyor ve o plan çerçevesinde hangi bakanlığa bağlı birimler o ildeyse o ildekinden buna ortak olarak koordinasyon sağlıyor. Bunda emniyet teşkilatımız var, jandarma var, karayolları var, ulaşımla var. Yani birçok başlık bunun altına giriyor ve koordinasyon AFAD tarafından sağlanıyor. Bizim ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerini hareketlendiren birim olarak Afet Koordinasyon Müdürlüğümüz tarafından bu işlem yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin yönetimi de buradan sağlanmış oluyor. Elvan. İsmail Bey, ben biraz önce bahsettiğiniz konuya dönmek istiyorum. Şimdi İzmir'de itfaiye teşkilatını müdahale etmek durumunda olduğu konular, işte değişik alanlardaki yangınlar, sel baskınlarına müdahale filan gibi şeyler. Sizin teşkilat yapınızda esasında buna çok hani birebir uyan bir teşkilat yapısı gördüm ben. Yangına müdahale var, orman yangınlarına müdahale var, arama kurtarma var filan. Bu şekildeki yapı bütün Türkiye'deki itfaiye teşkilatları için geçerli olan bir yapı mıdır? Yani sizinki gibi bir yapıyı bütün teşkilatlarda biz görebiliyor muyuz? Birinci soru o. İkinci soru, personel probleminden bahsettiniz. Yeterli personel olmaması. Bu konuda itfaiye teşkilatının norm kadroları üzerinden bir sorun var mı? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilat yapılanması proporsiyonel bir yapıyı kurgulamak üzerine son zamanlarda yer aldı. Yaklaşık başkanımızla birlikte burada da benim uzun yıllardır çalışmalarını yaptığım bu proporsiyonelleşme konusu ön plana alındı. Burada tabii biz biraz da şehrimizin risk analizini çıkardık. Bu risk analizinde karşılaşabileceğimiz risklerin hepsini masaya yatırdık. En çok karşılaştığımız geçmiş yıllardaki bu yıllara kadar olan istatistik verilerimizi inceledik. Bu istatistik veriler üzerinde de biz bu çalışmayı yaptık. Biz bir deniz kentiyiz. Deniz kenti olduğumuza göre burada bir balık adam yani dalgıç personele ihtiyacımız var. Göl gölet baraj çeşitliliği ve yüksekliği olduğunu düşündüğümüzde biz dedik ki bir balık adam veya dalgıç personele ihtiyacımız var. Bunun yönünde önlemleri aldık ve bu tür personelimize eğiterek buna sahip olduk. İkinci, ilimiz dağlarla çevrili ve birçok vatandaşımız da dağcılık, yürüyüş ve benzeri şeyler yapıyor. Zaman içinde istenmeyen kazalar yaşanabilir. Özellikle şehrimizde kuyular çok. Kuyulara düşme ve metan zehirlenmesi, metana karşı bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz de bunu yönelik iplerle erişimi sağlayabilecek dağcı personel yetiştirdik. Yani baktığımızda biz aslında belirlediğimiz ihtiyaçlar üzerinde profesyonelce ekipler yetiştirmeye başladık. İşte depremde kentsel aramada kurtaran köpekle arama kurtarma timi kurduk. Bunlar böyle. Trafik kazalarında özellikle belki de Türkiye'de ilk olan 2000 yılından bu yana devam eden AKS birimiz, yani trafik kazalarına müdahale eden paramediklerle donatılı, yani paramedik ATT, acil tıp teknisyeni olan personelle de birlikte trafik kazalarında insan kurtarmaya yönelik, canlı kurtarmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu paramedik arkadaşlarımız aynı zamanda kimyasal KBRN dediğimiz biyolojik radyo değil mi, nükleer olaylara karşı da özel eğitimlerle alınarak bir de KBRN ekibini oluşturur ki asli görev bizim üzerimizde değil. Ancak şöyle bir durum var. Bir fabrika yangınında, bir olay zincirinde karşılaştığımız kimyasal olaylarda ilk müdahale eden ekip biz olduğumuz için en azından kendi önlemlerimizi hızlıca alabilecek şekilde bir planlama yaptık. Ama burada şu var. AFAD'ın müdahale ekibi bir tane ve bir noktada sadece Pınarbaşı'nda. Ama biz 30 ilçedeyiz ve 60 istasyondayız ve her riskle ilk karşılaşacağımız. O yüzden bütün bunları önlem olarak almaya çalıştık. İşte burada orman köyleri, kırsal alan yangınları, müdahaleleri şube müdürlüğünü kurarak özellikle bütün şehir yasasının verdiği yetkilerle birlikte orman köylerine ulaşmaya çalıştık. Ve burada aynı zamanda Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü kurarak ki bu her ilde mevcut değil bu söylediğim müdürlükler biraz daha profesyonelleştirmeye çalıştık. İlk sorunuz her ilde bizim koyduğumuz bu standartlara yakın herhangi bir yapılanma yok. Sadece yangın ve arama kurtarma ve eğitim bazı yerlerde AKOM olarak 3-4 tane müdürlükle geçiyor. İkinci sorunuza gelirse personel eksikliğimiz özellikle non kadro yönetmeliğine göre bizim şu anda 680 kişi eksiğimiz var. Tabii 30 ilçe, 60 istasyon dediğimiz 680. Bunun 80 kişisini ilk aşamada geçtiğimiz yıl bir alımla gerçekleştirdik. Bunların hepsinde şu kriterleri aldık. İtfaiyecilik lisesi mezunu, itfaiyecilik yüksek okul mezunları. Önümüzde alacağımız 120 kişilik bir daha alım gerçekleşecek. Yani toplamı 200'e tamamlayacağız. Daha da peyderpey alım gerçekleşecek. Bunlardan da itfaiyecilik lisesi, itfaiyecilik yüksek okulu, afet yönetimi ve spor akademisi mezunu olmak üzere bu tür mezunlardan kalifiye bu işlerin eğitimini almış doğru kişileri seçerek tabii seçme sınavlarıyla birlikte KPSS'den gelmiş seçme sınavımızı ve yetenek sınavımızı geçmiş başarılı olmuş personel arkadaşlarımıza bünyemize katacağız. Çok teşekkürler. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Müzik parçasını dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programımızda konuğumuz İsmail Dersebey, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı. Evet, Elvan. Evet, benim sorum esasında geçmişteki bir pratikten karşılaşılan bir sorundan kaynaklanıyor. Şimdi değişen iklim koşulları olsun, değişen yaşam koşulları, şehirlerin değişen yapıları olsun, itfaiye teşkilatının oynadığı rolü de etkiliyor doğrudan. Yani o şekilde görüyoruz. Mesela geçmişte, geçen sene yaşanan Marmaris ve Manavgat depremde yangınlarında karşılaştığımız bir durum vardı. Orman yangınlarıydı. Ancak bunlar bir şekilde yerleşim yerlerine de sıçradı ve bu noktada işte orman yangınlarındaki sorumluluk tabii ki Orman Genel Müdürlüğü üzerinden ama itfaiye teşkilatlarına da özellikle büyükşehir itfaiye teşkilatlarına da bir takım eleştiriler getirildi o sırada bazı kuruluşlar tarafından. Burada İtfaiyenin rolü nedir? Bu iki teşkilat, değişik yapılanmanın birlikte çalışmasının esasları ne olmalıdır? Burada karşılaşılan zorluklar nedir? İsmail Bey, bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Evet, şimdi orman yangınlarına karşılaştığımızda ilk müdahale Orman Yangınları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gerekliliği var. Ancak özellikle orman içine olan yapılaşmayla birlikte orman yangın müdahale şeklinin dışında bir müdahale. Yani bina yangınları, fabrika, iş yeri veya ev yangınları gibi yangın çeşitliliği gerekiyor ki bu başka bir uzmanlık gerektiriyor. Örtü yangından başlayıp gövde yangınına başlayıp oradan da dal yangınlarından uç yangınlara başlayan ve hızla gelişen bir yangın tipi olan yangınlara müdahale orman tarafından %70-%80 büyük ihtimalle hava araçlarıyla müdahale ediyor ki bizim özellikle bina ve orman içine yapılan yapılaşmayla birlikte binalara müdahale etmemiz gerekiyor. Bu da Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalışan personelleri tarafından gerçekleştirilemiyor. İşte burada koordinasyon sorunu yaşanıyor. Çünkü orman içine yapılacak binaların iznini belediyeler vermiyor. Bu orman kanununun getirdiği bazı haklardan dolayı ortaya çıkan sonuçlar olarak bunu vatandaşlarımız kullanıyor ve bunların içerisine, yani ormanın içerisine bu tür yapılaşmalar olduğunda ise biz de şehir itfaiyesi olarak bu tür olaylara müdahale etmemiz gerekiyor. Gereklilik buradan oluyor. Şimdi koordinasyon kısmına geldiğimizde genel anlamda orman ilk konuşmamız gereken şu: Türkiye Acil Müdahale Eylem Planı'na göre orman yangını, yani tüm yangınlara müdahale yetkisi büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiyelere verilmiş. Ama seviye 1, seviye 2, seviye 3 ya da seviye 4 dediğimiz seviyeler var. Seviye 1 yerel imkanlar yeterli. Seviye 2 yerel imkanların yanına en yakın il imkanları dahil oluyor. Seviye 3 ulusal tüm destekler geliyor. Seviye 4 ise uluslararası desteğinde dahil olduğu bir prensip. Genel olarak orman yangınları genelinde seviye 2 ve seviye 3 kabul edilerek bu sefer bakanlık nezdinde, yani Orman Bakanlığı nezdinde iş yürütümü gerçekleştiği için de yerel hizmeti yürüten itfaiyelerin elinden bu orman yangını müdahale koordinasyon hizmeti elinden alınarak ya da el değiştirerek Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütümü sağlanıyor. Tabii buradaki en önemli nokta, bütün hizmet araçları, hizmet yöntemi hepsi Orman Genel Müdürlüğü tarafından alınıyor. İşte dönemlik, mevsimlik işçiler. Burada seçilirken bile kriter aranması gerekiyor. Geçtiğimiz koordinasyon toplantısında önerim şuydu: eğer bu tür geçici işçi alınacaksa itfaiyecilik lisesi ve yüksekokullarından alın. Bu arkadaşlarımız da burada tecrübelensin. Ve burada tecrübelenen kişilerse yarın bir mesleğe dahil olduklarında tecrübeleriyle birlikte gelsin. Çünkü geçici sonuçta olan bir şeydi. Bu şekilde bir koordinasyon da sağlanabilir demiştim. Benim söyleyeceğim işte ormanın içinde olan kentleşme, yakın kentleşme veya orman köyleriyle dolayı da bizim itfaiyeler olarak yangına müdahale etmemiz gerekiyor. Bunun için de iyi bir koordinasyon ortamı yaratılması gerekiyor. Bu konuda hemen bir şey bağlayabilir miyim? Tabii ki. Orman içinde yapılan, gerçekleşen yapılaşmalarda alınacak önlemler konusunda itfaiye teşkilatının söyleyeceği bir şeyler var mı? Bu konuda mesela işte oradaki konutlarda yangına müdahale açısından bir takım altyapının oluşturulması falan gibi, ya da o yapıların kullanımıyla ilgili bir takım sınırlamalar gibi, itfaiye teşkilatı burada nereye kadar müdahale edebiliyor? Buradan hareketle siz İzmir İtfaiye Teşkilatı olarak esasında yangın risklerinin azaltılması konusundaki tedbirlerin alınmasını uygulatmak ve denetlemek açısından nasıl bir kapasiteye sahipsiniz? Arzuladığınız seviyede bu gerçekleşebiliyor mu? Özellikle orman yangınlarına, yani orman içinde kurulacak bina, ev veya benzeri konularda bizden herhangi bir şekilde müdahale etme şansımız bulunmuyor önlemleri açısından. Çünkü oraya kurulan sitelerde vesairede, ancak sitelerden bize bir istek gelirse o istek üzerine yapıyoruz. Çünkü oradaki orman kanununa bağlı ve izni onlar tarafından verilen bir şey. Ve burada da yönetmelikte herhangi bir şey yok. İtfaiyenin yangından korunma yönetmeliğinde orman içine kurulacak binalarla ilgili, iş yeri demiyorum bakın, ev ve benzeri konut amaçlı, oturum amaçlı olan yeri söylüyorum. Bu tür yerlerde itfaiye önlemleri bakımından herhangi bir bağlayıcılık bulunmadığı için de bize kimse soru sormuyor. Ama bir fabrika, bir iş yeri gibi bir yer kuruluyorsa bunlar zaten itfaiye yönetmeliğine, yangından korunma yönetmeliğine bağlı olduğu için de Bu yönden biz tüm önlemleri aldırmaya çalışıyoruz. Evet. Nuray Hoca'nın bir sorusu var. Evet. Ben özellikle tabii bu korunma açısından yangın yönetmeliğinin uygulamaları bakımından konuyu merak ediyorum. İzmir'de, İzmir ve çevresinde yangın yönetmeliğine uyum konusundaki durum nedir? Bir de daha genel olarak yangın yönetmeliğinin yeterli olup olmadığını, eksik tarafları olup olmadığını sormak istiyorum. Ben isterseniz son sorumuzdan başlayayım. İtfaiye yangından korunma yönetmeliği şu an çağımızın gerekliliklerini tam yerine getiremeyen bir yönetmelik. Bununla ilgili birçok sorunla boğuşmaktayız. Eğer yangın yönetmeliğini birebir harfiyen uygulanırsa hiçbir ilimizde hiçbir kimse bir iş yeri açma ruhsatı alamaz. Birebir aynı şekilde tüm yönetmelikteki bazı maddeleri uygularsak burada iyi bir çalışma yapılması gerekiyor. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı burada yönetmeliği 2021'de bir güncelleme yaptı. Ama güncellemeyi yaparken bu işte gerçekten uğraşan itfaiye dairesi başkanlıkları altındaki denetim önleme şube müdürlüklerine bir tane soru dahi sormadı. Bir tane dahi soru sormayınca oradaki yönetmelik 3-5 tane danışmanın hazırladığı bir yönetmelikten öteye gidemedi. Şimdi çok katlı binalar, yüksek katlı binalar, bunlar da tahliye yöntemleri. Bu tahliye yöntemlerini özellikle ben çoğu zaman söylüyorum, kaçış holleri, kaçış liberatörleri, yangından korunumlu merdiven, spiral merdiven vesaire böyle o kadar çeşitlilik var ki tamamen kafa karıştırıcı. Hem müteahhit karıştırıyor, hem mimar karıştırıyor, hem bu hizmeti yürüten personel karıştırıyor ve o kadar çok açıkları var ki bu açıklar bir kelimeyle çok farklı hale getirilebilir, ruhsatlandırılabiliyor ama bir kelimeyle hayat boyu ruhsat alamayacak şekilde karşılıklar buluyor. O yüzden de yönetmeliğin tekrar şöyle bir baştan eze eze bizim ben şunu uygulamakta taraftarıyım, aklımdan geçeni söylüyorum. İzmir ilinin il çerçevesindeki yapılaşmasına göre bir yönetmelik çıkması lazım. Türkiye'de, İstanbul'da İstanbul'a göre, Ankara'da. Çünkü yapı stoğuyla alakalı işler bunlar. Çünkü konuttan iş yerine döndürme gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunlar şehirden şehire değişiyor mu İsmail Bey? Şehirden şehire şöyle değişiyor. Şimdi sit alanları... Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece sit alanlarıyla alakalı birçok konu var. Bana göre bunları bile değiştirmek önem arz ediyor o ile göre. Ama bu yapılamayabilir. Yapılması da çok zordur. Ama uygulama birliği adına bir şeyler yapılacaksa bazı işte korunumlu merdiven diyoruz. Bir işte öyle bir karmaşa var ki 15.50, 21.50, 34.50 ve üzeri. O kadar içerisinde şurada 2 merdiven, burada 3 merdiven, burada kafa karıştırıcı çok şey var ve burada birçok sıkıntı yaşıyorum. Z tipi merdiven, spiral merdiven falan dediğinizde hem yapan karıştırıyor, bunun biraz daha indirgenmesi, kolaylaştırıcı, çözümleyici önerilerle oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Bir de Kemeraltı gibi İzmir'de çok önemli bir tarihi bölge var. İşte buradaki... tam da dediğim nokta orası Sayın Başkanım. İle göre işte ruhsatlandıracak yapıya siz orada konuta iş yeri yapmaya çalıştığınızda siz ruhsat alamazsınız. Ama yönetmelikte bunlar düzenlenebilir hale getirilmelidir. Evet. Bir soru daha sorabilir miyim? Vaktimiz var galiba. Tabii. Bu daha önce de konu olmuştu. Hatta yıllar önce rahmetli Profesör Abdurrahman Kılıç'la Açık Radyo'da yaptığımız programlarda da bu konuyu konu etmiştik. Bu binaların inşaatlarında asmolen döşeme dediğimiz döşeme sistemi özellikle İstanbul'da çok kullanılıyor ve eskiden asmolen olarak asmolen tuğlaları kullanılırdı. Bu bırakıldı ve strofor kullanılıyor. Fakat bu stroforlar da malumunuz çeşitli alevlendiricilik seviyelerinde oluyor. Ben 2021 yönetmeliğine vakıf değilim ama önceki yönetmeliklerde özellikle 2007 idi galiba. Bu konuda oldukça rigid kurallar vardı. Sonra 2015'te bu biraz gevşetildi. Yüksek alevlendiricili yüksek derecede alevlendirici stroforların kullanılmasına da imkan sağlanıyor. Fakat daha da önemlisi bu konu İstanbul'da hiçbir şekilde denetlenmiyor. Yani şartname ne yazarsa yazsın bu konuda denetlenme yok. İzmir'de bu konuda durum nedir? Çünkü bunun şeyi şöyle, depremde bir büyük depremde İstanbul veya İzmir'de itfaiyecilerin bir yangın vukuunda, deprem sonrası bir yangın vukuunda bu zehirli gaz intişarından dolayı yangına müdahale edememe tehlikesi doğuyor. Bu o bakımdan, fakat Türkiye'de çok az bilinen bir konu ve maalesef İstanbul için bu tehlike devam ediyor. Ben İzmir bakımından durumu merak ettim. Şimdi İzmir, belki de son zamanlarda duyuyorsunuz, en çok yangın denetleme yönünden şikayet alan itfaiyemizdeki şikayet alan itfaiye denetleme önleme birimimiz. Bu da yönetmeliğin gerekliliklerinin harfiyen istememizden kaynaklanıyor ve burada tabii bir sanki biz direnç koyuyormuş havası yaratılıyor. Bize ruhsat vermiyor, itfaiyeden ruhsat almak çok zor gibi itfaiye gündemini böyle bir algı da yaratılmaya çalışıyor. Aslında biz temel prensibimiz şunu, önce insanların can ve mal güvenliğini koruyucu önlemleri yönetmelik çerçevesinde istiyoruz. Aslında itfaiye bunu istemiyor. İtfaiye yönetmelikteki yazan maddelere uygun şartları istiyor. Bunun için işte az önce saydığınız yangına dayanıklı, yangının yürümesini hızlandırıcı olacak maddelerin olmamasını istiyor. İşte biz buna diyoruz ki siz aşırı yapın diyoruz buna. O biraz daha ucuz olduğu için sizin söylediğiniz maddeye yönelmeye çalışıyor. Köpüklere yönelmeye çalışıyor vesaire vesaire. Böyle birçok konu devreye giriyor. Özellikle bizim yangın önlemleri bakımından en çok dikkat ettiğimiz konu yangın başlamadan yangın önlemlerini aldırmak. Bunu doğru aldırtmak ve bunun da denetlemesini sağlamak. Ancak bizim şu andaki en büyük sıkıntılarımızdan biri yeterli sayıda personelimizin olmaması. Şu anda yangın raporu verme ile ilgili yetişmede de sıkıntımız var. 30 ilçenin tamamına bakıyoruz ve bu tamamına baktığımız için de ruhsatlandırma aşamasına yetişmemiz çok zor oluyor. Denetleme kısmımız ancak şikayetler bize geldikten itibaren denetleme kısmını yürütebiliyoruz. Bunda hemşeri iletişimden, CİMER üzerinden şikayetler üzerindeki gelenlerin tamamını kontrol ederek tekrar bu, özellikle bir başka konu daha var, bacalar. Özellikle hem çevre zararları hem de onların sulu olmalısı veya bazı özel sistemlerle kurgulu olması gerekiyor ki bu konuda da en çok şikayet aldığımız konulardır ruhsat açısından. Onları da özellikle dikkat ediyoruz. Evet, Elvan? Evet, esasında son 5 dakikaya girdiğimiz için zaman sıkıntısı yaşayacağız. Bir sürü sorumuz var. İzmir bir sanayi bölgesi. Burada tabii ki kendine özgü bir takım başka riskler var ve de özellikle Ala bölgesi petrokimya tesislerinin falan da olduğu bir bölge. Bununla ilgili olarak itfaiyenin kapasitesi, buradaki sanayi kuruluşlarının kendi yangın söndürme teşkilatları ile olan ilişkiler açısından durum nedir? Sorun yaşanıyor mu? Diğer sanayi tesislerinde belki de hani petrokimya olmasa bile diğer sanayi tesislerindeki yangın riskleri konusunda gerekli önlemleri alabiliyor muyuz? Bu konuda çalışmalarınız ne yöndedir? Şimdi tabii Ala bizim en riskli bölgemiz. Ala bölgesinde özellikle Tüpraş, Petkim ve Sokar dediğimiz 3 tane büyük lokomotif petrokimya tesisi var. Bu tesislerin de kendi mevcut itfaiyeleri olmak zorunda ve bunları kendileri de sağlıyor. Ama bölgenin riskinden dolayı o bölgede itfaiye teşkilatımızda geniş bir ekip planlamasıyla orada görevini yapacak şekilde planlamamızı yaptık. Tabii organize sanayi bölgeleriyle birlikte biz bir protokol yaptık. Bu protokol çerçevesinde Ali Ağa, Torbalı, Kemalpaşa, Pancar, Menemen bölgelerinde biz protokol çerçevesinde itfaiye hizmet binalarımızı bu organize sanayi bölgeleri sağlıyor. Bazıları araç ve ekipmanlarını da sağlıyor. Sağlayamayan ekonomik durumuna göre değerlendirdiğimiz protokolümüzde yazılı isteklerimiz doğrultusunda biz eksik olan araçları biz sağlıyoruz, personeli biz sağlıyoruz. Ve bu şekilde bir yapılanmayla özellikle bu sanayi bölgelerine de hakim olmayı kıldık. Şu anda İTOP'ta bu projemiz sonuç verdi. Ali Ağa organize bölgesinde bu sonuç verdi. Şu anda Kemalpaşa bitmek üzere. Menemen İzbaş'ta şu anda temel atma noktasında ve Pancar'da inşaatı devam etmekte. Bu 5 bölgede zaten Atatürk Organize Sanayisi'nde bir itfaiyemiz mevcut. Fakat itfaiyemizin olduğu noktada da bir yapının değişikliği ihtiyacımız ortada. Orayı da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile görüşerek de geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında aynı zamanda Gaziemir Serbest Bölge var. Gaziemir Serbest Bölge'nin de kendi itfaiyesi mevcut olduğu için de burada biz Gaziemir ilçemizdeki itfaiyemiz ve Uzundere ve Buca'daki itfaiyelerimizde o bölgelere de destek veriyoruz. Yapılı şöyle, itfaiye teşkilatımızı biz yangınlara müdahale noktasında ya da yangına erişim süresini dünya standartlarına çekmeye çalışıyoruz. Şu an dünya standartı 5 dakika. Biz şu anda 5 dakika 58 saniyedeyiz. Yani bunu daha aşağıya çekebilmek için de daha çok grup itfaiye hizmet alanı yaratmak, itfaiye hizmet binası yaratmakla uğraşıyoruz. Araç kapasitemiz oldukça yüksek. 294 aracımız mevcut. Yani oldukça kapasiteli araçlar, merdiven çeşitliliği bakımından baktığımızda 18 metreden 104 metreye kadar çeşitli boyda araçlarımız var. Özellikle tanker dediğimiz araçlarımız, yani 15 tonluktan 36 tonluğa kadar çeşitlilik var. Yani bunları da hızlıca çözebilecek noktalarda. Bu arada da İSSU ile özel bir organizasyon çalışması yapıyoruz. İSSU ile su hidrantlarının aslında tamamı İSSU tarafından yapılıyor ve şehrin istenilen noktalarında konuluyor. Bunlarla ilgili özellikle bu söylediğimiz organize bölgelerinin su hidrantlarında İSSU'dan isteyerek buralarda su hidrantları, su alma borularının bırakılmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Tabii dağ köyleri var. Bir mesela Şirince bizim için değerli. Şirince'de aynı uygulamayı yaptık. Araçlar girmediği için yangın dolaplarıyla bir sistem kurguladık. Orman köyleri, kırsal alan yangınları şube müdürlüğümüz vasıtasıyla. Burada da özellikle kent tarihini koruyacak bilgi gibi alanları da bu şekilde şekillendirmeye çalışıyoruz. Evet, daha benim sorularım kaldı Gürhan. Bitiriyoruz. Evet, ama süremiz bitti. İsmail Bey, size çok teşekkür ederiz. Elvan'ın söylediği gibi başka sorularımız da var ama onları da gelecekte yapacağımız bir ikinci programa bırakmak durumundayız. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz programımıza verdiğiniz destek için. Ben çok teşekkür ederim. Her bir başta Sayın Başkanımız Muzaffer Tunç'a, Mustafa Erman Cantekin Bey'e ve Mehmet Nuray Aydınoğlu ve tabii ki size ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten bizim de itfaiyemizi anlatma fırsatını verdiniz bana. Çok teşekkürler. İtfaiye haftamızda özellikle 30 Ekim bugünden davet etmiş olayım sizi. 30 Ekim saat 19.30'da sergi salonumuz, sergimizin ve 20'de de konserimiz bulunmakta. İtfaiye koromuzun konserimizi de sergimizi de görmeye sizleri bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Sefer. Çok çok teşekkürler. 30 Eylül değil mi? Ekim? 30 Eylül. 30 Eylül. Tamam. Çok teşekkürler. Bir de, evet. Sempozyum vardı galiba. Evet. 29 ve 30'unda da sempozyum saat 9.30'da başlıyor. Tepekule Kongre Sergi Salonu'nda. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz tekrar. Efendim bu hafta Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz İsmail Derse Bey idi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı, itfaiye faaliyetleri, önlemler üzerine kendisiyle sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.